الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. سورة هود کی سلور دعوی. اول دعوی تألا تعبدو إلا الله بغیبان دی د تصدیق د پاره د درو پیغمبرانو حال بیانې. اول د نوح علیہ السلام، دویم د هود علیہ السلام، دریم د صالح علیہ السلام. درې واړه واقعات د اولی دعوی سره تعلق ساتي، د هغې وضاحت او تفصیل دی. مقصود بالذاتو و دې دروړ واقعاتو کې اوله دعوه ده چې الله تعبدو الا الله. هغه نورې دعوې به ورسره هم ذکر کوي طبعا، که هغه ترغیب و پیغمبر ته چې لعلک تارکم بعض ما یوحا الیک، هغې ته به هم اشاره کوي. او کاغ تسلیوا افمن کان علا بینتن سرا، اغبم دلت بیانی. کاغ دویم دعوا چه اثبات علم غیب اللہ لرا، چالو ما یسرون و ما یعلنون انو علیم بذات الصدور، اغبم مرسل بیانی. لیکن مقصود پکی دعوال دعوال اول پیغمبر چی دنیا تے توحید راوڑے اغا نوح علیہ السلام، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو کم مزامین چې د نوح علیہ السلام په واقعیا کې ذکر کړي، دغه ټول د آخري پیغمبر په ژوند کې هم راغلي دي. کغه دغه مسله ده دعوت توحید هم، او کغه د قوم د طرف نه اعتراضونه دي، او کله د استهزاء په شکل باندې چکمې خبرې نوح علیہ السلام تکړی، هغه خبرې دی آخري پیغمبر تکړی دی آخري امت. مطلب د قران کریم دا دی چې داغه اولو قومونو کافرانو او د دې آخري کافرانو څه فرق نشته. چې خبرو ته وګوري د پیغمبر په مقابله کې هغه زور تا او تکبر تا او لوی تا وګوري، بس یو شی ها قوم د نوح علیہ السلام او د امت محمد صلی الله علیه وسلم په دشمنی کې، په بغاوت کې، په نافرمانی کې یو شانتی ده. تک مزامین یې چې نقل کړی دي غټول دې آخري پیغمبر د حال سره تعلق ساتي. دا ول دا دعوت ذکر کوي خپل قوم ته، ترغیب ورکوي ډېر په اعلی طریقې سره. بیا د قوم د طرف نه په هغه باندې اعتراضونه، دغه په مرګرو باندې اعتراضونه، او هغه ته ډیر سپک قتل او هغه ته هر قسم پیغورونه کول تر دې پورې چې دروغجن یې مطلب دای دی واقعا چې هر زمانه خلق پوي شي د مسلې پر رنگ باندې چې بد دې مسلې سره لازم خبره ده که زمانه تیر شي خو دا مسله به خپل رنگ نه پریدي او دا ځکه چې په دې سره پیژنګلی کیږي کنه حق او باطل ارشه په خپل علامه پیژندې شي کنه نو د حق خپل علامه دي او د باطل خپل علامه دي نو دې کې د حق علامات خیخه یقینا لېګلې مونږه نوح علی السلام خپل قوم ته نبیوی انی لکم نذیر مبین چیز استاسو دا پارا گوری یرون که مخکارا دما بل چا سر کار نشتا لکم تاو سر مکار دی او غدا دی چی تاسو یرون دا سی یرون چی پاگی که شک شبنی اغی کیسا اجمال نی بلکی ډیر وضاحت سره چی تاسو بالکل یقین اوکے چی آو دانو علیہ السلام مونگ تا دا خبر کئی امونگ دا پا خبر باندے خپوئی گو انی لکم نذیر مبین ورہر پیغمبر څنګه چې نذیر انده سي بشیر مې کنه دلته کې دا یو صفت راوړې ده نذیر ځکه چې هغه وخت کې د بشیر صفت خلق نه وکړه بشیر خود مؤمنانو په نسبت سره یې چغی لزیر ورکې د جنت اقوم د نوح علی السلام کې نو داسې کنه چکل آغا والا دعوت پیش کی اول کی اغیی کسو کو جنتیان مزکا صرف نذیر صفت یہ راوڑے چی دا بشیر وقت نہ دیر آگلے چی راشی نبیا ہوئی ویوی چی اقنن زو خاستا سو دا پارا یرونکے مخکاران او پسما سلبان دیوم یرون سڑیری ده هیبتو او خطرناکی خبری تکوما سڑیر واقعات او حادثیو دا تبیانوم چو یریگے نا اللہ تعبدو الا اللہ پدیم سلبان دی چلاو پی جنے دا اللہ عظمت پزل کراولے اغه د دې چې بغیر داغ نه د بل چا عبادت مکوې بندګي مکوې تعظیم مکوې پس دغه خبره وای راول انبیا او په دې مسله باندې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو قم فانذر وربک فکبر پس دا خلق یې راوا اللہ نے ویروا او پا دیم سلبان دی چوا ربکا فکبر درب لوی و تبیان کام درب صفتنو تبیان کام درب قدرتنو تبیان کام بلی دنیا کی بل سوکشتے تاچی سکی گی خواللے کئی کنا بل چا نه یره څه په کار ده بل چا سره نه طاقت شته نه څه اختیار شته نه څوک سکولی هی چا سره دا خو یو الله دی چې غواړي نو هر سکولی شي نو ځکه یره د هغه نه په کار ده کنه و الله تعبدو الا الله دی ځکه وي چې ګوره د الله د قهر نه او د الله د غضب نه په بل څه نشي بچ کېدی، صرف په دې توحید به ترې نه بچ کېږي چې دغه بندګي کې د بل چانه، دغه تعظیم کې د بل چانه، هغه تفریات کې بل چاته نه، دغه نه سوال کې هغه تار وخت کې په سجده پروت دی بچ بچی بیانو خواه ورن عذابو نیدی چی قومونو باندی راغلی پا دی دنیا کیوم نوزک دیتا یا رول ویلی شکن خواه چی کدام سلام او نمان اللہ بس خلاصی هم نشتا نجات نشتا ستاو دو پارا پهیز زیکی عزت نشتا امن نشتا دی مسئلہ کی امن دے، دی مسئلہ کی عزت دے، دی مسئلہ کی نجات او کامیابی دے، چل لا تعبدو الا اللہ. یرون کے ذکے ما چینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کدا خبر نمانے نزیریگم پتا سبان دی دا عذاب دا غیر وزنہ چه ډیر دردناک دی. عذاب خبر راځي په یو ورځ کې کنه، هغه هر ورځ چې وي عذاب په ډیر دردناکي. دا د انبیاو یرول دي ښه، اول یې وته د نجات او د کامیابی سبق خو چې الله تعبدو الا الله، بس دا وایي نو هیڅ نشته، هیڅ نشته نه دنیا کې نه آخرت کې، امن دې عزت دې. هو که چېرې دا نه منې نو بیا رسو ډیر دي، بیا دنیا کې هم ذلت دې او رسوایی ده، لعنت دې، او آخرت کې هم انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، که نه منې نو بس عذاب برازی، او داسې عذاب نه دی. دا دنو علیہ السلام تبلیغ او دعوت او خپل قوم ته څومره ښکار خبره ده، نور زبا کې نشتا، او داغه مسله ده پکې چې الله تعبدو الا الله، د کلمې وضاحت او توک چې لا اله الا الله بل لایق د عبادت شتا، بل لایق د بندګۍ شتا، دغه خبره او د انبیاو دغه دعوت ته دغه توحید چې وته ویل شي، دا ټول انبیاو دعوت ته. اوس قران کریم د دې مسلې د حقانیت دلایل پیش کړي چې ګوره حق به په دې پیژنې ښا، چې کله بیان شي او اعلان شي ز خلق دې هنګامو ته او ز خلق دې شور او زوګ او انتشار ته ګوره بیا ښا، بس د دې مسلې سره لازم خبره ده اوس چې کم ځای وکړه کنه شور او زوګ بخیږي دا ځای نه، مقابلې وي، مجادلې وي، سوک با یو سوی سوک با بل سوی خواه، ار سوک پا که خپل برخ واخلی که خبر خیو که خراب ای، ار سوک پا که شمولیتو کی سوک ده دشمنه پا شکل بانده او سوک ده محبت او دوسته پا شکل بانده. دا د دې مسلې د توحید علامات خید هغه زمانه نه ښه، څومره پخوانی وختو د نوح علیه السلام قوم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، کله چې نوح علیه السلام مسله وکړه نو فقال، اسې غیږ نه کوله، اسې خو هغه لګیاو خپل د دنیا کارونه کول، نوې وختو هر وخت کې کارونه یې د خلکو کنه، باغی مشغول او باغی مصروف او چکل دا خبر اواری دن فقال الملو فورا او یا کسانو چغی دا زمانی مشران او سرداران او اشراف خلقو دا اغا وقتو چنور خلق با داغی تابدان روم دار زمانه که داغا چلی کنه په اسلام کې دا نشته ملأ اسلام کې هټول خادمان دي د دین او د اسلام د توحید او د سنت خادمان دي ټول قافله ده هرڅ پکې نشته دا چې دنیا پرستی نو هغه کې بیا سردار جوړ شي او مشر جوړ شي او څوک پکې بچا سي څوک پکې وزیر شي څوک پکې سشي در دنیایو خلقو کار دیخوا دین که دانشتا دی دین که با طول یو شانت یو لاس خلق وی پسوی اغا کسانو چه مشرانو سردارانو اغا کسان چه کفر کلیو فقام دنو علیہ السلام کی سخو پکی داغا مرگریومو چه کشتے کے و سر بیاناستو ذکه وی چې الذين كفروا يادو هغه کوم کافرانو غیدا خبره وکړه اعتراضونه کړي سلور پنو علي سلام باندې اول اعتراض دا کړي چې ته باندې او باندې پیغمبر نشي کېدی وي دا وي زموږ عقل نه مانی نو چ باندې دی او د پیغمبر دا کوم کتاب کې راغلی زمونږه عقل نه مانی ګوره د الله رب العزت خبره دوه خبرې د حق چې هغه سیدا ایمان په پیغمبر باندې د الله په نس باندې هغه دی چې مې بشر مانی او مې پیغمبر مانی دا حق دوس دا غسل خبر اوخا ام بے بشر منی ام بے پیغمبر منی دا دا صحیح مسلمانان واقیده دا چه سوک پرشتیا بانده وی چه عبده و رسوله همونگا طول عبادات تا دی نجور دی چه واشهدو ان محمدن عبده و رسوله مونږ دا گواہی کو په دنیا کې چې محمد صلی الله علیه وسلم بندوم دی او پیغمبروم دی عبده و رسوله ادا غویلو چې خلکو دا څه وایي چې عبده و رسوله او دا سموایي چې رسوله و عبده ولټکارونه کوي بیزکا چیزا اول بندو ما بیا پیغمبر شوم سلویخ کالا بندو ما سلویخ کالا پس بیا پیغمبر شوم دا عبد مقام مخ که ده کنا او دا رسول مقام رستو ده نزکا بیج منزکی وی چی عبدو و رسولو دا سلیمان ده خان قرآنم دا غصی وی الفاظ بدلی قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي و ايوتا ګور زما باندې ایمان چراولې کنه دا دوه خبرې به معنی چې انما انا بشر مثلكم استاذو په شانتي باندې ما ها يوحى الي پیغمبر يم ما ته وحي کی دا ایمان دې کنه او چې کله یا یو پل شو یا بل پل شو نو بس ایمان ختم شو کدا دی وی چې بشر یې منو خو پیغمبر یې نه منو دغه قوم د نوح علی السلام د هود علی السلام صالح علی السلام هغه مونږ وی بشر دې مونږ ته معلوم دې مونږه پیژنو مونږ سره وړوکل وی شوی دې بشر دې پیغمبر نه دې دغه د دواله نشی کېدی ویخه الله وی دواله بمانه یغي وینا نه پوي داغی کفر د سود وجه نو د دې وجه نه چې بشریت یې منو پیغمبر نبوت یې نه منو کافر شنو. دغه سي په دې زمانہ کې داغی رونه شته خو خبره کې فرخ دی دې نبوت منی چې او پیغمبر دی او بشریت یې نه منی بیا کافران شنو. نو قرآن ترغیب او دعوت ته دې خبر راکړي چې ایمان په پیغمبر دادې چې هم به بشر مانی هم به پیغمبر مانی که یو مانی او بل نه مانی نو ته کافرې. پخوانی قومونه په دې کافرانو چې هغې وي بندیان دي بشر دي خو لیکن مونږ پیغمبري نه منو او د دې زمانې توتیان چې دي که نه ناغی وی نا پیغمبر دے دی مشان و بشر نا دے بشر بوتا نوے کرنے نور دے او کدار صفت نے انکار کہے کفر دے کنا توالا خبر قرآن کڑی دی بشریت علم ثابت کڑے نبوت علم ثابت کڑے دے کسی دے بشریت نے انکار کہے نم دے قرآن نے انکار دے کدے نبوت نے انکار کہے نم دے قرآن نے انکار دے نو دا څنګه خبره ده چې مونږ پیغمبر منو او عاشقان یو رسول دی نبی دی عظیم الشان خاتم النبیین دی سید الاولین والآخرین دی او لګیای کنه نو دې ته ایمان نشي ویل کنه کته وی چې دا په دې مسلمان شم ښا په دې نشي مسلمان کې سوچو دا بشریت ته نه ایمان لري او بشریت ته ایمان نه راوړي تو پیغمبر ایمان نشی راوڑے و داغی قومنو کفر دست دو وجه نو دا دی وجه نچوی بشر دیخو پیغمبر نده او دا دی دمانی کفر دا دی وجه نده چی پیغمبر دیخو لیکن بشر نده نور دین دا دوال عقیدی دا اسلام نخلاب تی خوا ادیوی مونگا ایروی مون ور پسی کی گی پیا کپ ہندو پسې کین کیږي ورپسې ته خو زمانه دا ته پوس کای کنه چې پرېلی پسې مونږ کی خو ستانه دا ته پوس کوما چې په يهودي پسې مونږ کیږي دا ته پوس مو کا کنه مسلمانه سفر خونیشت کنه ته چې ری تا کافر وینو دی ته ولې نه وای دی مونږ د استه ګوري دی بانګونو ته ګوري دی پټکو ته ګوري دی کلمو ته ګوري یا دا خدای بنده دا خدا یهودیان نولی دلی کنه کنی دی با دیر شی که دا غیغ تقدس تالی دلیوه او دا غیغ ظاهری لباس تالی دلیوه اتا پا دی دوکا کیگی چوه منظور پسی کیگی دست که کافر پسی منز که دا وجه داره چه قرآن چانه ده ویلی ادا طولی ده قرآن خبری دی خواه مسلمان ویل او کافر ویل چاہتا دا با ده قرآن نزدکه بلسنه نگواری اچه دانی کنا نو کافر تاو پا کم مسلمان وانوی او خسره باوتا وی دیر بزرگ باوتا وی متقی باوتا وی کافر تا گورا او بل پلا موحد و مسلمان تا وابی وی بیدین با خارجی باوتا وی دا ولی دا ټول قرآن نه واقفیت نشتا شاشوی دا وتا نو بس لګیاله خلق ما نراک الا بشرا مثلنا نوینو تعالی رائے نوح علیہ السلام مگر بنده زمونږه پشان پر هغه دینه خو دا خبره مانه ده چ څنګه الله ویلی دی نو قصي ویلی دی ښا بالکل څنګه چې الله خبره ده چې وای انما انا بشر مثلکم یا خلق از تاسو په شان باندې ما نو قوم د نوح علی السلام هم وی چې ما نه راک الا بشر مثلنا موږ نو وینو تعالی را مگر بندا زمونږ په شان څومره خبره کړی ده و صاحب نبی غلطی وکړه تردی پوری صحیح دی چې په لکیږي نو بیا خرابيږي. بل په دې خبره کې مطلب څه دی چې لا بشرم مثلنا په دې خصوص نه کافر کیږي چې د قران په شان خبره وکي. او قران مو چې پیغمبران ستاسو په شان ته بنديان دي. نو قوم د نوح علی السلام هم وي چې نوح علی السلام ته زمونږ په شان ته بندې. دا صحیح خبره ده. په دې ولي کافران شو نه دا غي په دین یت باندې وي چې پیغمبر نه دی مطلب دې ته تعریض وای کنه ها وې یو څو ا مطلب په بل صحیح ها. نو ظاهر کې خواغله دا ثابتې چې ته باندې زمونږ په شان و آپ لنیت کې دازي چې پیغمبر نه کنه زکه چې د بشریت او د پیغمبرۍ مین کې سخت دښمنی ده اور او بدی نه او ځکی او لا ویلو چې نا اور او بسلې دا خو شیرو شکر دی دا له یو شی دی اغي وی نه نه نه نه نوینو تعالی رام اگر بندا د خپل ځان پشان تایو اعتراض دی ښا چته کوم دعوه کوي کنه نو ته دا غي قابل نه ته دا غي لایق نه زکه چې ته بندې او بنده د دې قابل نه دي چې هغه پیغمبر شي هغه ته وحي وشي هغه سره الله خبرې وکي هغه ملائک راشي د دې لایق نه کنه ښا ته پاره اعتراض وکا اوس له په مرګرو اعتراض کوي ته باطل پر سنده خبرې کله مشر پس لګی آی کله په نور پس لګی آی خا وما نرا کتبعک الا الذين هم ارازلنا بادی الرأی امو خنوین تعالی را چستا تابیداری کړی د چته دنیا کې معزز خلق استمر ګرو ته چې مونږ ګورو نو استمر ګری د دې لایق نه دی چری دنیا کې عزت مندي معتبر دي او درش مشورې او درای خلق دي نه نه راځي نه نوې نو تعالی را چتابیداری کړی دستا الا الذين مگر آ کسانو ارازلنا چې مونږ کې ډیر سپک دي او ډیر لاندې دي او ډیر رزیل دي. قرآن معنا کوي داغه ارازل معنا کیسو بعد یا رأیم چا عقل یا کم دے سرائی نشتا کمزوری عقل والدی سرسری رائی والدی دا میشد آئی تراز شوئے پا حق پرستو ہر زمانہ کی خواب ادورا چا الفاظ جدائی جدائی اگیت ندا تعبیر کردے چا بے عقل دی فکر نشتا، عقل نشتا، سمجھ نشتا او دی زمانه که حق پرستو تس نسبت کئی وی دی سره گهرا علم نشتا گهرا علم اسوی بس قرآن ویلے لے او نغاوالا خوارزوی نور نپوئی گی و کتابو نبانی نپوئی گی علماء وی زان لی دا خو علماء ندی وی کنخا دا یعقد نوح علیہ السلام د قوم خبره دی وکړه بادی الرأی دا ارازل معنا کوي. عبد الله ابن مبارک رحم الله تعالی چې ارازل ستویل شي وراغوي الذين يتقلصون عند قدوم الولاتي ويتا رقصون تخبل زمانه خبره کوي. امام ابو حنیفه صاحب شاگرد دي عبد الله ابن مبارک سونا دا توبه امام مسلم او امام بخاری او سمره چ محدثین دي اغي ور پس سوې لاس ګرځي ښا چې عبد الله ابن مبارک نه روایت اسی پنو سیرا ٹولی چی دا وکم دی دا وکم دی دا سی انسان بصری تر راغلو چې خلک خبر شي نو ټول ووته والا کلینا ټول کله خوش شي. یارون رشید تا پلی بی بی وی چې دا څوک راځي؟ یاوې چې دا عبدالله ابن مبارک راځي نو یې بادشاہ خو دې دی ته څنګه ځان ته بادشاہ وې؟ چې هارون الرشید خلیفہ ستا خو یې دوره خلق قدر نه کوي تعالی خو څوک نوزي وګوره هغه پسې ټول کلی ووته چې عبدالله ابن مبارک راځي. نغوی ارازل رزل خلق دوی زمون وخت کې چاته وای الذين يتقلسون عند قدوم الولات ويترقصون هغه خلق چې کله یو ملک تا او یو کلی تا بادشاہ راضي وزیر راضي ندی و تمخه تا غډی کی او ډانس کوي او رقص کوي دي تر رزل خلق تا غتری ترام دي الو له سارنده چې وسره ای انا شنا ټول کی کپټ کی مولی خا بل شانتی تو ته ګوره ته وای چې دا سمغه د بدر د وخت د شیطان هغه لخر دی چې هغه په جهل توی چې وګوره ته ما لخر را روان دی پټکی والی دی دغه څه خلق هغه زمون وخت کې رزيل خلق دی ته وای خا بچانو لا وزیرانو لا مخې له وزي نو بس ټنګ ټکور او ګډې دل او سنډې دل او دا ابن عربي وی ابن عربي چې رزيل خلق چاته وی الذين ياكلون بالدين چری په دین باندې خوراک کوي هغه نور څه دنیا کاروبار او تجارت او روزګار نشتا او کری او مزدوری او هیڅ نشتا بس دین ته ناس دي تمری گمبتونه دي یا کلونت بیت دین تغصی بیاوی الذین یصلحون دنیاهم بفساد دینهم رزیلان هغه خلق دی چې خپل دنیا جوړی او دین خرابوي دنیا جوړی او دین خرابوي تو وګنده اوس دې چې تګر دې دلې په دې داو کې پاکستان کې او لاهور کې او پینډې کې دا خلق لیدلې امولا چریدان له دنیا جوړ کړی دا هر قسم کورونا سوې تیرې سوې گاڑی سوې او محلات او دنیا سامانونه دې جوړ کړی اتینه تبا کړی دین تبا شو کنه دین کوم دې دنیا کې دین خو قران او سنتو دین خو توحید او سنتو او غیر د دې په حق کې او نه په خپل سکه چې کدا سه بل څوک راو چت شي او غی خدمت کوي وی فتنه پیدا شوی دا ګور مولا ته وګوره ها مولا نه د سپینو بوسو بوساړي ولاړي دي تا وګوره د ملکو الزامات او خوارج دي داخله ولا مور کوي وګوره بے ادب خلق دے توبہ توبہ بس تاسو ادب نه کوي کنه که بے ادب دي تاسو خو هغه خوخي چې تاسو نه چا پیره ګرځي او پیزار در پسې ګرځي او بالغ د تقدی او صادر د ته وړي اکور ویناو کی چرګلل کې دغه تدی ادب نه کوي ښا چې د دې خیال ساتي کنه ادي په داسې وخت کې نه ری کنه چې کله مطلب دا ده دسترخوان غوړې دلی او مجمع کې خو دې شي نو د دې په کې بل شانتي مجمعي هغه کې روجه نخکاری وس کې او چواری او ممپلی او کوپری او دای انور خلق وته دلری نه ګوري کنه داولی دین کې داشته دي دین کې ستا امتیاز شتا دا نور خلق نه داسې په پرخ باندې نو په دا وخت کې ډیر خیال ساتینو بیا دې ډیر صفت کوي یاره هو ډیر قدر من خلق دی ښا مولید کنه وي ډیر عزت من خلق دی دا ممندوی جنسیو دا خلق نه دی وي دی کې وي بس مسلمانان شتا او دین پکشتا انور خلق خراب شو دا که سي چويش کیږي کنه کوئی دنیا صحیح او مټیاي تیلو کې بنکړي نو استاد لخوا واچو واړو هغه ته تیلې ولا ډکه کیخه دا وی ډیر ادب نه خلق بس ادب دې دغه ته وي چې د دې خیال ساتي او دې له پر اخسر شي ورګه د نورو په نسبت نو په عدالت نه یصلحون الدنيا بدینه به فساد دینهم دنیا جوړ کړه عزت جوړ کو ځانلا دولت یې پیدا کو ګاډي پیدا کړو دین یې تباہ او برباد کړو ولي تعویذونه پکې کیږي خو په اوچته پیمانه باندې ختمونه پکې کیږي ختمونه خوار ورځ یله کدا سبق پتا سو کله وای بازو من رسو کې خود زیارت پر چټی کنا اده ختم ورځ ده ابازو کې خوار ورځ ختم نه دي سو زکه ډک دې کابینه روانه ده بس حضور ز چا څه چل شوی کنا خان یې کور جوړ کړی یې وړو کې شوی او یې بي سراوتی سن سه خوې کنا بس وی ختم علی اقاری سے توائے رنگ و توکے من نمبر دو درشتے طالبان راول یصلحون الدنیا بدینیم سبق قضا شو پات شو او دنیا جوڑا شو لفافہ بدل رازی اگی خود اگا خوراکونا سکاکوناو کی اگیل دواری لفافہ بند دل رازی خوا ارزم رجب کی دا نن ډیر پوچا ته پیمانه باندې کار روان دي دنیا کې ښا او سوي يروي بس الله فضل دې الله رحم دې الله د خپل قران د پاره اسباب پیدا کړي او ویلي دي چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون مونږه قران نازل کړي مونږ به خپل حفاظت کوو نی په خپل خو الله داسې حفاظت نه کوي چې هغه راشي دا مدرسې ولې جوړې کړې دي دا قاریانې ولې پیدا کړې دي دا طالبانې ولې پیدا کړې دي دا محترمان صاحبانې ولې پیدا کړې دي ته نو ګورې چې پاره غلې کې مدرسه ده دا وی الله د خپل کتاب حفاظت کړی کنه نو یې کتاب دې خو په ګټو مانډو کتاب کم دی کتاب نہ خود خلق منی کہیں چستا وس کی کنا نتبا کتاب پر نہ دیکھا او دا کچا تزے پزے کی گن دا استاد بے وسے نہ پاتے دا تڈیر زور لگے خو کار نہ کی گی ہر بوٹی تلا سچے قرآن وڑی کی در پسی جدی سور تنگ دیا جزان کنا آو جی کیا مانے ہوئی خراب اشوا تو بہت ہے ته خراب شوې کیا معنی نه ده خرابه ته خراب شوې مخکې د رنگ ډېر خپل یو اوس د رنگ خراب دی مخکې د جامع او لباس بل شانتی اوس بل شانتی دی مقتدیان څه نظر کوي جوړې خبر شوې دي که نه د مسلې نه مخکې د سرمنې ډېرې کېدي اوس نه کېږي خراب شوی کیا معنی نه خراب ها دا د ابن عربی معنا وا تړیر په لم پوی ته ابن عربی پیژنې هغه کوم ځای دا معنا کړی ده عبد الله ابن مبارک پیژنې نه تخپل متمم سے پیژنې چې په پیله باندې دل داسې تنخوا درکې چې اسې کړه سهار کوي ښا چې دا دومره نوی لوټونه د کوم ځای نه راوړي دا ده تدین نه خبر هغه وی یصلحون الدنیا بفساد دینهم دنیا جوړ کړه دنیا ځان له سم کړه او دنیا تباہ او برباد کړه امام مالک رحمه الله معنا کوي ارازلنا سوق دی رزیلان الذین یسبون اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه خلق دی چې د پیغمبر په صحابه او په سلکیا دی اغی پس ایبا دیرا دیوئی اغی باند اعتراضو نا کئیم دادی کنا ارازل دیتا ہوئی نقوم دنو علیہ السلام اغتا ہوئی چطا پدی مرگرو باند پہر کئی چیدی ما سر مرگری شوی دی ایمان راوڑے دی تا خو پر رزیلان دی پو مونکی بعدی الرعیو اقل نشتا زکتا سر مرگری شوی دی چمونګه عقل من یو نمونګه استامر ګرځي او کو دا خو بیا عقل دی نو زکه تاسو را مرګري شوی دی نه پويږي سادهګان دی او دریم او مان را لکم علینا من فضل مونږ نوینو تاسو د پاره په خپل ځان باندې سوچتواله اخر وی تاسو کې کوم داسي او صفات ته چ حق پرس شوې دلته نه کان بنديان شوې جنتيان شوې کم داسې او خصيفت درکې مال نشتا دولت نشتا مشري نشتا عہده نشتا اخر نو د پیغمبره داوا څنګه کوي نوینو مونږ تاسو لره علينا په خپل ځان باندې من فضلن ثم مليغون تي غرواله سو خصيفت په یو سړي کې یې کا نه ښا تاسو کې کم صفت ته چې تاسو په مونږ باندې وچات شوې سلورم بل نظنکم کاذبین ننا زمونږ یقین کو چې دروغ جن یې ټول دروغ وایي الله پیغمبرینه درکړي الله وحی نه کوي تاسو ته ځان خبرې کوي په الله هم دروغ جوړ کړي دا وګوره دې د مسلې شان خو ها څوک چې دنیا کې دا مسله کوي او دا توحید بیانوي د باغ باندې به داسې اعتراض نه کوي لکه په نوح علی السلام چې شوي نو وګوره دنیا کې نو چې څوک دی چې باغې د اعتراضونو انبار پروت دی ها چې دروازه دروازه نوي نوي اعتراضونه او الزامونه په لګي ها چې دا خوارج دی او دا وابیان دی او دا بی دین شوی دی او دا بی ادب دی او دا ګستاخ رسول دی دا الزامات پچا باندې لګي پچا لګي دا صرف په دې جماعت باندې نور خلق پاغه پیغام په آرام نه است هغه تاسو سش کوم نه کوي هغه په دې باندې الزامات رزیلان دی ته ویل شي سپک خلق دی ته ویل شي سپکی او سپوری ٹولی پا دی پسی کی کنخا او دنور و خدیر ازتو نکی گی اگی نم دیر پا قدر سر آغستے شی مبتی پلانے سے با مبتی پلانے سے با او اگی لدیر پا درانہ باندے دعوت ور کولی شی اوار چالا علی بابی لگلی چت برازی تب رازی پلانے سے بل دعوت ورکڑ شوی دے استاذ العلماء استاذ الحدیث اگر برازی تم را قدر علی دا وجہ دا دا چی خبریں نہ دکڑی مسئلے نہ دکڑی بس تشت کتابونو سرا دے سرا اکار دے خواہ فتوو سره، پټکو سره، مدرسو سره، چندو سره، دې سره دا کار وکړ. حضرت شیخ رحم الله ودا دې خندل کنا، وی چندو زمون په کلی کې یو ایندو وا، چندو به وته وی چې دلته وجهه ته جمعه ته څوک رالی چندې لنو، ما به وته وی چې دو کې هغې ته آواز وکړي، د به سره سکاري چندو سره نو دغې خو په دغې کې نظر دی ښه کاروبار دغه دی، رسید بکونه چاپ کوه، رویداد چاپ کوه، رویداد د انصاف مخ یاره دا د انصاف مخ دی، د به انصاف مخ دی، رویداد چاپ کوه. او بیا ډیر غټ کار دی کنه، چر رسید بک پر اخلي او هغې کې به سړی ګوري د هغه پته، نو د هغه په نوم باندې بیا لفافه لیږي او هغه ته به مبارکي ورکوي چې الله تعالی او دا ستاسو په تعاون باندې چلیږي، او زمونږ دا امید دی چې آینده د پاره به تاسو دې نه هم زیات ټوپ وخی یاره دا دین دی پیغمبران دیل راغلی و دنیا تا چه غشت سکے چه وست دراتون کی وقت پار ہوئی آپ سے امید کی جا سکتی ہے کہندہ کے لیے سے زیاد تعاون فرمائے بل نظنکم کاذبین بلکی یقین کو منگ پتا سبان دے چڑیر دروغ جنیے یا رب پیغمبر دی عظیم مشان نوح علیہ السلام دا قوم متولی داسې خبرې کوي ظالمان ښکارا وته لګیا دي دا هغه خبره کړې ده چې یا قوم اعبد الله الله تعبدو تننو که خبره تنن خبره وکړه چې ستا عزت معلوم شي کنه دنیا کې ښه چې ته بیا دا پټکې په سر کې نه دا پخپو کې راخ کې شي بیا او ته مسله وکړه ادوم روایا چی اے خلقو مزاراتو تمزه دا شرک دے دا تاگنج سنشی کولے عبداللہ شاہ غازی سنشی کولے دا یو یو یو ذل خیر دے ہوا ہے دا سے چتابیا مدرسہ کی پری دی او تا تبیا سوک مبتی سے بو قاضی سے بوئی تا تا بیا گوستاخ وی تا تا بیا بیا دبو وی خواه از می خوکا کنم سلمان تا تا با دی مسئلی شان معلوم شیه تا نی خبر تا دا دین نسا خبره تا خو پا یهودیت که پرو تا خود یهودو کارو اگی با تا مدرس وی ادی با تا مدرس وی لگوانی تخفیفی پا که کرده علیفی اتساقت کرده استادا مدرس دا و دا یهودو اگا مدرس وی حضرت عمر صاحب تلیو بل تلیو ابو بکر تلیو اگه که بیو سر خبری کولی کنا نو مدراس دی جوڑ کرده دی اگر پٹکی دی والی دی ادو خلق مالونو تری لوی دام یخی دی دا خلق زاری اوچاو دی دا جزانو خلق و گونو لیلالا چی دا کارو نامز دوری کئی اڈیر پگرانے پیدا کئی حلال رزق خواہ او تا دنر بچی پا سوری ناستی ادا کاو دی دل رازی دا چلتا لے درزی کا نخواہ قال یا قومی اوی نوح علیہ السلام زما قوما زخو دعوت پار راغلیم زخو دانگوارم چیخ پلوخو سبب بل خبره باندې صرف کما خپل وخت ضایع کما ولیکن تاسو چې اعتراض نه وکړل نو دا په ما باندې نه دی بلکې دا الله په دې مسله دا توحید باندې دی ما سره ستاسو دښمنی نشته قران ویلو هر پیغمبر سره دا خو دې خبرې سره دښمنی ده دا تاسو چې څومره تنگی پریشانی او بد را دیوائی کنا تر دی مسئلی دو وجنا نزکای ضروری دا چیز استاسو جوابو کم کنکو مانو مسئلی تب نقصان رسی امونگ دانشو برداشت کولے چپ دی مسئلہ باندی داغ پریوزیم نجوابو نگی خواب و اول جواب دا آخری خبری کئی چی وی منگا تاسو دروغ جن گنو چی دروغ جن یم نوح علیہ السلام وی دروغ جن نیم زکا چی دا اللہ وحی را تا کی گیم چا تا چی وحی کی گیم آغا دروغ جن نی بلکہ اغای نہایت رشتی نی رأیتم ان کنتو علا بینت من ربیم خبر را کہما تا کچری امزو و یو واضح دین باندی دخپل ربنا چی دیر خکار دین دی دیر صفا مسئلہ دا دنور پشانتی بینہ دا کنا بینہ آگی توی چرنا تے ضرورت نی پخپل رنائی قرآن تا اللہ نور ویلی دی کنا چو انزلنا الیکم نورا مبینا سکے و توی لے چی خلقو ورے قرآن ضرورت نشتا کتابو نتا کی دے کتابو نا پخپل زی کی دے قرآن پخپل نور دے پخپل نور دے نا دا دے نور نورو نتا جت نشتا دے دا دخپل رانا پورا دا نورو کتابو نتا جت نشتا اقا خبر راواغستا کنا دریما سلورم دعوی دا سورتو چو تسلی پیغمبر لور کولا چتا تاسو تکلیف دی او من کان علی بینت من ربی تاسو چې بینشته نو بیا ساجت نور څه ضرورت دی ویتلو شاهد منو من قبل کتاب موسی تاسو هټول اسباب برابر دی د دې مسلې د حقانیت لپاره ناغه خبر نوح علی السلام کړی راخه دا نه چې دا د اوس نه بینه ده دا د پخوانه بینه ده کچریم زو په واضحه مسله باندې د خپل ربنا چې واضحه هم دا ډیر اسانه هم دا چې الله تعبدو الا الله دې ومن څوک نه پوي او سم پښتو ده چې الله تعبدو الا الله واتانی رحمتا من عنده او الله را کړې دې ما ته ډیر لوی رحمت خپل طرف نه نبوت ته ډیر لوی رحمت ته ایمان دے عقیدہ دا ډیر لوی رحمت دے انبیاء پویږي په قدر باندې کنه چې ما ته خپل رب ډیر لوی رحمت را کړی لیکن تاسو دروغ جن کړم دا سره دی ا جواب دلته کې دا سره ولیکن تکذبوننی تاسو ما دروغ جن کوئ نو ورنه د دروغ خو پکې څه نشته ښه چې مسله څومره واضحه ده الله ما ته وحی کوي او نبوت یې را کړې ده او تاسو ما ته وایي دروغجنې بل نظنکم کاذبین دا ولې دا ځکه فعمیت علیکم پتا ده الله شان دی چا لسینه کولاو کی شرح صدر ولو کی سینه ولا کولاو کی اغه تار سو معلوم شي اغه حق او باطل پیجني او چاله سینه کولاو نکین پغه باندې واضحه مسله پټ شي که کار خبره او خا پیرکش کنه خا پیر کوین ور نشته نو دسر به سوک سکی دسر سوک سکول شي زکه انور په وخت کې غن راوزی بار اچي اگر راوزی نو بیا انور نه نو دا مثال خدا خاپے رکھ دے چھ دے دمرا واضح مسئلے نے انکار کی با امیت علیکم اگا مسئلہ پتا سو باندے گڑا وڑا شوان لکنن چی پا خلق باندے گڑا وڑا شوی دان ار باندہ پا شک کی پروت تخا چھو توحید نم و تواخ لنو تا تبی او ساتو گوری خا نو کوبه در باندې خيجي نو بو وي د ته چولې نور خلک د مشرکان ښکاری تاسو موحدین یې دا مونږ به وي بوت سجدی کو نو ډیر بدو غاڼې ښا دا اوس ولي نه نه پوي کنه مسله په ګډه وړه شوې چې توحید نوم پاغي دومره بد لګي چې په دې را دی وی او ډیر غوسه شي او ارست نه ییر شي دا الله پس دا الله شان نه نو چې ته نه خې نو اوس دا خدای هغه کار دی ښا کني ټول یو شان ته انسانان دي یو شان ته وګونه سترګې او په لاس ور سره دي کنه او غټ غټ سرونه اوس پس دا الله شان دی ښا چې څوک په پوکړه دي اسوک په نه دي پوکړه هغه ودا او چتیګه رخلاسي بیا وته بانا ګوريو ازر بوي چې دواو کې ځان بخلاصې غره کني هغه برورو داس کې نو پر اپاسي به در پسې ښا در دې مسلې په فعميت عليكم پدای خلق وینا مسله ګډه وډه شو ان لزمکموها نوح علیہ السلام وی زمون خو په طاقت کې دا خبره نشته چې موږ دا مسله راواخلو تاسو په دې سینې کې ورمنډو ان لزمکموها ولی په زور دا مسله په تاسو باندې جوخته کوم حضرت شیخ معنا کول ولی جوخته کو در پورې موږ خدا سره نشو کولې وانتم لا کارون او چې تاسو چیغه وه چې نمنو نمنو تاسو لته ټکاوه چې نمنو امون بوي چې خامخا به منی انداو دا خو نه مسله دا او نه دعوت ته نه تبلیغ دی توبه دا جګړه ده نه نه د انبیاو کار دانی حق پرستو کار دانی چې انلزمکموها دا زمونږ د کلیه تبلیغي په شانته نه ای توبه مونږ کلی کې او تبلیغي وکنه او بیا دینه په ځان سره کغه بو توی چی زما نو مولی کین دی بوینا له تو موږ معاف کا ولې هغه چې بلل یو کلی تا او خلق تبعوی چې رازه مانزله اورا بنل کنه نو لو یو بلا او خلق بو تکابل استاد وی هی خو دې دروازه نشته لخه هغه بوله کیدو خلق نوې صادر چا پیر کو دوه ترې تنه فزان راوالو جمعه ته به راوست یو خلق وته هم باندې شکول چې کله سره دې عالم هغه د عالم او شکل دې عالم وکنه دا چل به کو کچا بو ته باندې وکړه چیرې جامې مخین دي نوې مغزې به وته کمیس وېستو ودا واغوندا دې کې پرتوک ته هم ضرورت نشته رازا چیزو نه هغه بیا مجبور دی بیا ځان سر نه پرې خو نه خدا سے کار انداز کار سو کولی شي ان لزمکموها وانتم لها کارهون نو آیا دا مسلام په تاسو پورې جخت کو او تاسو نفرت کوي تاسو بد ګڼئ او سم دا حال کني مونږ هو به خوشاله نه یو چې دا مشران دا سپینګری دې دومره دې توحید خلاف کوي کنه چې دلری نمونږ وې نظر به مخبل پلوار او تندیبه دا خو زموږ خو خانه دا خو دا خو وس خبره نه ده کنه مو خو یو چرچا منلې وې هر یو سره موحد وې خدا دا الله اختیار دی دا جواب و دې چې دروغ جن نیما الله را باندې رحم کړی دی پیغمبری را کړی دا پیغمبران دروغجن نه وي او بل جواب کوي تاسو ویلي دي چې مان را لکم علینا من فضل تاسو کې څه صفت نشته د غوروالی مال نشته دولت نشته نوح علی السلام وایي ک نشته تاسو ته هم لاس نه دی نیولې کنه ويا قوم لا اسالکم علیه مالا ازما قوما زخو نغوالم ستاسو نا پدی مسئلہ باندی مال این اجری اللہ علی اللہ این دے اجر دماغ مگر پا اللہ باندی وما نبی توارد الذین آمنو. جواب شو مختصر بعد جواب ډیر لګ الفاظ خو مطلب ډیر ښه چې تاسو ماته دا نسبت کوي کنه دا پدې خبره د ډیرو خلکو نه مسله پاتې شوې ده پدې خبره چې وته به وی چې مړه ما خام له درک رسنې د کونی زیدی نشته د ناستي ابا هر ځای کې توحید توحید کوي نو بس هغه خبره پرې خو ده هغه ځان له کاروبار روان دکان به واچو د چپل او دسو او یې خلک را باندې اعتراض کینو اوس مخامخه دا کول غواړي وای او کول بغواړي کنه ځکه نوح علیه السلام هم وای د چپل دکان کړو کنه بیا چې وته وي چې تا سره مال نشته ډیر خلک د مسلینا په دې پاتې شو چې دې په غور تټینګ نشو ښا چې سشته نه کور کې منګکان یا در دې خلق او ته چې دینو مسلې کې خلق ته تا باندې مسلو زشته خلق چې سار پاسینو ځان له پاول غټي ا دې چې دینو داسه نو نوح علیہ السلام وی چې تاسو کو سي ته خنیم ولړ کنا لا سلکم علی اجر او تاسو دا وای چې ستا مرګری بیکار دی رزیلان دی او سپک دی نو دا مطلب دی چې دې ځان نه لری کوم او تاسو مرګرتیا نه کوي نو زبې आवाज پاتشم نه نه وما نبی توارد الذین آمنو او نیم زو چری شړون کې هغه کسان لچ مؤمنان دي انهم ملاقو ربهم دیبا ملاقات کې د خپل رب سره په قیامت کې نو کچری وی وته چې ارمونگا نو علیہ السلام سرمار گریشو خو دمونگا اوشللو نو نو بیاوز سکو ما تاسو ام اخلاص کہتی نا کدیز ما تا دخ زمان پا سر باندی خپل رب تا شکایتو کی نصب اسا جواب کو ما ولیکنی اراکم قوما تجہلون لیکن زوینم تاسو لرداسی او قوم چپا دیرلوی جہل کیم دیر لوی جہل جہل دغه توئی کنا الناس اعداء لما جهلوا جاهلان سی چې د خپل فائدې شي ته نقصان وي دوستانو ته دشمنان وي دې ته جاهلان دا مشرکانی کنا چې توحید یې بد شي چې سمره د فائدې شي ښه سمره د کمال شي او دا غي بد شي کنوم دی واغسته نه موحدین یې بد شي چې دا په دنیا کې خلق دی دا د الله اهل دی دا د الله دوستان دی چې ګورن بس دي سره دښمنی ده الناس اعداء لما جهلوا بیا وی ويا قومي من ينصرني من الله ان ترتهم اذ ما قوما سوقبا ما خلاص کی د الله د عذاب نه که چه رزده مرگری او شلم نو دی پوجه با اللہ مال عذاب را که نو سوک با مخلاصی افلا تذکرون تاس دمرا عبرت ناخلی دمرا سوچ نکوی تا خودی را صفاح برا خوب دی بانده حق پرست پوی خوا باطل پرست پوی او شلی او شلی وی او شلی وی دا دو آبیان دا کم زین راغلی دا بیده با خلق او شلی وی الله وی فلا تذکرون دومره جاهلان یې دا شړل لایق دي خو بس چې انسان کې جهل راشي کنه شرک راشي نو مکی والا پیغمبر شړل یو کنه اوسم چې دچا د مکی خلق ته غوسی کنه نو دا خبره وته وکي ښا استاسو نه پیغمبر مدینه ته خپت له ونو یره په دې غیله دومره زور رستو وصی نه کی ا دې وجنه غی مکه خوشی کړی ده مکه کې عرب نشتا مکه کې بنگالیان ترکیان انډیا تا دکان نه دی ودا تش بلډینګونه دی بس ته کرایو او کرایه ټوله حرم ته صرف کیږي او غی تلی چرته پر ریاض کې او پاغه ملکونو کې آباد دي. نار سو وجه چې واخ یو وجه دا او چې خلکو ته پیغور ورکاو چې تاسو هغه خلک چې پیغمبر د نه خپښو مدینه ته تللو دل لاغي جواب نور ځکه نه تاسو مر ته ظلم خبره ده. واخر دعوانا.